کے مطابق یا ہم اللہ کر معمول بھی کشمیر ظاہریہ اور بعض مالکیہ کے یہاں پر آئیں اور حنفیہ حنابلہ مالک کے یہاں فرض کفایا شافعیہ کے سنت اگر کفایا و نمانا خانیت اجمال میں من کیا ساتھ لیکن یہاں تفصیل میں چھ کا ذکر ہے اور رکوع المیاسر ساقط آپ جتنے حضرت کہتے ہیں یا تو مصنف کے قلم سے سارون سکوت ہو گیا یا ان کے شیخ سے واللہ تعالی اعلم. فرماتے ہیں زہرو کے عوامی سے منع سودی چاقی کا برتن استعمال کرنا پسند آ جائے وہ خاتم اور سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے استعمال کرنا جائے صرف بات کا گئیں گے بتائیے ذرا سے پائے تھے بعض صحابہ جو خبر وغیرہ اس کو ظاہر سمجھتے ہیں محرم ہے دیبا جو پارسی ہے اس کو مسلم بنتا ہے بعض کو کہتے ہیں کپتان حریر ملا کر بنتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قصی کی اصل ہے قصی زا سے زا اور سین قریب المخرج ہیں اس لیے زا کے سین سے قصی کر دیا ہے اور قبض کرتے ہیں فارسی میں ریشم کو واستبرق استبرق ریشم کا موٹا کپڑا مصنف نے سب کو حضور نے سب کو الگ الگ شمار کیا اس لیے ان کے نام الگ تھے ہو سکتا ہے نام کی تبدیلی سے کوئی یہ سمجھتا کہ یہ حریر کے معنی کے عامہ میں داخل نہیں اس لیے آپ نے اس خیال کا اقبال فرما دیا چلیے انا باب غير رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلمين على المسلم حمدا فقال كل مسلم على المسلم مسلمان مسلمان بل پانچ طب ہے ابن بطال وغیرہ کہتے ہیں حق حرمت مراد ہے لیکن سواب ہے اس حق واجب مراد ہے مسلم شریف میں ساتھ وارد ہے قریب للمسلمین على المسلم رب السلام و عیادت المریض و اتباع جنائج و اجابت الدعوت کی تشمیت لانے سے کعبہ و محمد رضا کی قالت پرنا ما قبل و رواہ سلامت سلامت و سیلن و فل اسلام اللہ من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الدخول على المجد Thank you. کے خان میں داخل کر دینے کے بعد اس کو چہرہ کھول کر دیکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ چیز ترجمے میں تو پہلے ہی اس بات سے ثابت ہے. اخرج علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے خطرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مر جانے کے بعد انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا ہے, اس لیے کسی کے مرنے کے بعد اس وقت جانا چاہیے جب اس کو حقیقتاً کفن دے دیا جائے یا وہ مدرج کے کفن کے حکم میں ہو, تاکہ داخل ہونے والا کسی ناپسندیدہ امر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن مخرج عن الزبري قال اخبرني ابو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بكر على فرسه في المسكن بالصنع حتى نصل اواني مدينه من بستي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في طريق الشريف دوشنبے کے دن سنبھالا لگا ظاہری طور پر آپ ایسے لگ رہے تھے وہ طبیعت ٹھیک. ابن سعد کی روایت میں حضرت صدیق اکبر نے خدمت عالی نے عرض کیا یا رسول اللہ طبیعت مبارک اچھی معلوم ہو رہی ہے اور بنت خارجہ کی آج باری ہے اجازت میں خود مہمان ہوا ہوں, آپ نے اجازت دے یہ گئے سن اور وہاں دوپہر ہوتے ہوتے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. صدیق اکبر کو اطلاع ہوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بہت تیزی میں آئے, سیدھے اندر تشریف لے گئے اور چادر مقدس کو چہرے مقدس سے ہٹا کر پیشانی آپ مبارک کو ہو سکے حتى نزل فدخل المسجد فلم يصلي منا حتى دخل على عائشه فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجد ببرد حباره فكشف عن وجهه ثم قبض عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي انت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين. لا يجمع الله عليك موتتين اسمي كرا يلد عمر رضي الله تعالى عنه یہ کہہ رہے تھے جو شخص کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا, آپ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ ڈالیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حقیقت واضح ہوئی اور انہوں نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ لا اجمع اللہ نبی یا انت یا نبی اللہ لا اجمع اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی, یعنی کہ عمر کی بات مان لی جائے مانا نہیں کہ ایک موت تو آپ کو آ گئی دوبارہ آپ پھر دنیا میں زندہ ہوں اور دوسری موت آئے. نمبر دو, بعض علماء یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی قبر رکھے ہم زندہ مانیں گے جیسے دوسرے لوگ سوال کے لیے زندہ کیے جاتے ہیں تو آپ اور موت تاریخ ہوگی, یہ بالکل بے معنی سی بات ہے. اور بعض نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی شریعت کی بھی وفات ہو جائے, بلکہ آپ کل میں سے جا چکے ہیں لیکن جو کام لے کر آپ آئے تھے جس کے لیے آپ نے اپنے کو فنا کر ڈالا وہ کام زندہ ہوتا زندہ ہوتا زندہ رہے گا. چلیے ہمارے باپ اللہ کا تبلا ہمارے کا فتن ہوتا ہمارے کو سلام کا پاس بڑے ابن عباس نے نہ بابا جان کرے وہ ہمارے کلی منا کا پتہ ہے جس بابا پتہ ہے جس بابا پتہ شہر ہم کو انفارم نہیں نہ کر حضرت عمر سے بات کر رہے تھے لوگ جمع تھے وہ بھی منع کیا فرما بیٹھ گیا ماننے صدیق اکبر نے ایک طرف ہو کر خطبہ پڑھا بس سب عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کی طرف چلے گئے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فیض باطن کا اثر پڑ گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ عمر کو چھوڑ کر لوگ سکیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو پڑھے اور ان کی بات سنی لگے اگر کوئی محمد کی پرستش کرتا ہو تو اس ملے تو ان کا رب مر گیا ان کا ومن کان یعبد اللہ عز و جل فإن اللہ حی لا یموت اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو خوشخبری سن لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا قال اللہ عز و جل امام محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسل فإن مات او قتل قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فإن اللہ کچھ آتا نہیں ایک بات اس سے پوچھو تو ایک آزاد میں ڈال لیتا ہے کوئی بات نہ تو صاف بول سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دیکھو واللہ لکان اللہ سلم عالم اللہ کر لوگوں کو اس سے پہلے حالت یہ تھی گویا کی یہ آیت ہی معلوم نہیں تھی حتی طلحہ یہاں تک کہ وہ وقت نہیں چلا ان اللہ سب اسی طرح سے عام نسخوں میں واقع ہوا ہے اسیری کے نسخے میں انزلہ آئے زمین کے ساتھ واقع ہوا قاضی یاد کہتے ہیں پہلی روایت ناقص اور وہم ہے اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سوال اسیری کی روایت ہے لیکن قاضی کی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی جو مانا اسیری کی روایت کے ہیں وہی دوسروں کی روایت ان پر کتنا ہے کہ اسیری کی روایت میں مقبول کی تسلیم کر دی اس کی زمین کو ذکر کر دیا اور دوسرے کی روایت نصب کر دیا ڈال کر تقسیم کر دیے گئے یا جس کے نام جس کا نام آیا وہ اس کے حصے میں آ گیا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے دیکھی ہوں آپ کے لیے کہ اللہ نے آپ کو کرامت بخشی چلی اس کو کیا معلوم کہ اللہ نے ان کو کرامت بخشی اللہ کے رسول اگر ان کو کرامت نہ حاصل ہوگی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور گھر بار چھوڑ دیا تو پھر وہ کس کو حاصل ہوگی چلیے ان کے پاس امر دنیا میں موت آ گئی اور اللہ سے ان کے لیے خیر کی امید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے یہ تنبیہ فرمائی کہ والد کے بارے میں کوئی تقریب فیصلہ نہ کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب واللہ ما ہاں امید خیر کرنا چاہیے واللہ ما رضوان رسول اللہ ما فعل بھی مجھ کو یہ نہیں معلوم اللہ کا رسول ہونے کے باوجود کہ میرے ساتھ کیا ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے بارے میں یغفر لک اللہ کا اعلان ہو چکا ہے تو پھر آپ نے کیسے فرما دیا مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ روات کے الفاظ میں اختلاف ہے. یہاں پر لیس کی روایت میں تمام فائلوں بھی واقع ہوا ہے اور بعض لوگوں نے بہی نقل کر دیا, مگر اس روایت میں غلط ہے, بلکہ دوسری روایت میں جو آئندہ مصنف نے ناقی ابن یزید سے نقل کی ہے مال پالو بھی ہی واقع ہوا. حاصل یہاں جو باتیں کہہ دی گئیں اس سے خلق ہو گیا, مجھے اور طرح کہنا چاہیے, ہم پھر سے دوہرا دیں وانا رسول اللہ مال پالو بھی اسی طرح میں پر واقع ہوا اور بعض مسلم بھی ہی واقع ہو گیا, لیکن یہ غلط ہے کیونکہ لیس کی روایت میں محفوظ مال پالو بھی ہے جیسا کہ مدین واقع ہوا, اور یہ بخاری کی عادت ہے جب کسی روایت میں کسی کو ایسا لفظ اٹھا جائے جو روایت کی حیثیت سے یا مانوی حیثیت سے ثابت نہ تو جو صحیح بات ہوتی ہے اور دوسری روایت میں وارد ہوئی ہوتی ہے امام بخاری اس پر تنبیہ کر دیتے ہیں. لیس کی روایت مائی فالو بھی غلط تھی, اس لیے ناقع ابن یزید کی قدر کو ذکر فرمایا جس میں مائی فالو بھی ہی وارد ہوئی. مائی فالو بھی ہی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ان کے بارے میں کوئی یقینی علم اور آپ کو اپنے بارے میں کوئی یقینی علم تھا, آپ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کا انجام ہمیشہ بخیر ہوا کرتا, اور اگر رواج میں لال پلو بھی ہوتا بہی کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو پھر اس صورت میں اس روایت کی توجیہ یہ ہوتی کہ مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا, آرام راحت کب ہوگا یا تکلیف کب ہوگا, یا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ آخرت میں تفصیلی طور پر کیا ہونے والا ہے. اجمالی طور پر تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا انجام اچھا ہوگا, سب سے اعلیٰ مقام ملے گا. عثمان کے مضمون جیسے نیک صالح کے بارے میں جب اللہ کے رسول یہ فرما دیا ماد امام فائل یہی تو پھر میں کسی کے بارے میں کوئی تدبیر و تزکیہ کرے کبھی بھی نہیں کہہ سکتی. اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو بہت سے لوگ غلو کرتے اور اپنے بزرگوں اور مشائخ کو آسمان پر چڑھاتے ہیں اور ان کے بارے میں آخرت کے سلسلے میں نہیں معلوم کیا کیا تصور باقی اور کیا کیا بیان کرتے ہیں, اسے احتیاط چاہیے. بس احتیاط کے انداز میں بات کرے, اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا ہے, دنیا میں ان کے اخبار اچھے تھے تو آخرت میں ان کے احوال اچھے ہوں گے. فاطمہ بنت عامر ہیں جابر کے والد عبداللہ بن عامر کی بہن اور جابر کی لیکن ان کا حال یہ ہے کہ فرشتے ان پر اپنی پروں سے سایہ کیے ہوئے چلیے سوال ہے کہ جابر کے قصے میں ادراک کے دفن کو بھی تک نہیں ہے روایت ترجمے کے مطابق نہیں علامہ ابن منیر نے جواب دیا کہ جابر شہید تھے اور شہید کے بدن کے کپڑے ہیں اس کا کفن ہوتا ہے بابر بینسی کی زمین رجل کی طرف بھی آئے ہو سکتی ہے اور مئی کی طرف پہلی صورت میں مانے ہوں گے کہ آدمی خود نہیں کے گھر والوں کو مرنے کی خبر دے سکتا ہے اس میں اس بات کو کس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو کسی خاص انسان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ بذات خود کو ناکام کر رہی ہے یہاں تو کوئی خاص انسان مراد نہیں ہے بلکہ کوئی بھی خبر دینے والا انسان اس لیے بینسی کی غنی میت ہی کی طرف آئے اور مطلب یہ ہے کہ انسان میت والوں کو میت کے اوقات آ جانے کی اطلاع دے سکتا اس پر تنبیہ کا کیا مقصد ہے بعض علماء ابن مرادف وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اصل میں موت کی خبر دینے سے اہل میت کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی آدمی کو اختیار کہ کسی کے موت کی خبر نہ دینا چاہیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے لکھا دیا کہ خبر دینا جائز ہے اس سے بہت سے مسائل متعلق ہیں خبر دینے کی وجہ سے تجہیر و تکفین میں شرکت کرنے والوں کو شرکت کرنے میں آسانی ہوگی اور اسی طرح سے نماز اور دفن میں شرکت کرنے میں آسانی ہوگی اور ایک بات اور ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کے بعد سے خاص اختلافی مسئلہ بھی کیا اور وہ یہ ہے کہ نعی میت جائز اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نعی میت جائز ہے امام مالک امام ابو حنیفہ جائز کہتے ہیں امام شافعی امام احمد منع کرتے ہیں دیکھنے میں لگا ہے بڑا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں سارا اختلاف غور نہ کرنے پر مرتب ہوتا ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کسی کے مر جانے کی اطلاع دے دینا اجمالی طور پر جائز اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اہل جاہلیت کی نعی ناجائز ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعی جاہلیت سے منع کیا ہے حذیفہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عزمیہاتین ینہا عن نعی حسن اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ نعی یہ جاہلیت کے کی حقیقت کیا ہے. علامہ موفق ابن قدامہ اور امام حنابلہ اور ان سے شافعیہ کہتے ہیں نہ یہ جاہلیت ہے کہ کسی کے مرنے پر اعلان کرا جائے, کسی کو بھیج کر نگاہ کرائی جائے تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں. اور ابن حجر مکی فقیہ نے نووی کے ابتداء میں یہ لکھا کہ نہ یہ جاہلیت یہ ہے کہ انسان مقاصد کا اعلان کرے تھے ایسے تھے ایسے تھے. علامہ ابن حبان بھی اسی بات کی طرف مائل اور وہ کہتے ہیں مقاصد کا اعلان زجی جو نوحہ کے ساتھ ہو رونے کی کیفیت ہو اور اگر بغیر شور شغب کے ہو تو ابن مزیزہ نے کتاب الاحکام میں لکھا کہ بلا رفع صوت کے اعلان الجنازہ بھی نما جائے. ہاں اگر رفع صوت پایا جائے تو مالک قرار کے قائل ابن وقت کے بعد کے سنی وہ بھی یہ بات کرتا ہے اسماعیل کا بات کرتا ہے مان کر نے کہ شاہ بن سعید بن مسلم نے عربی ہو رہا ہے تو یہ بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کیا تیری امی نبی ماں تو وقت میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. وہ بھی یہ بات کرتا ہے تو ہمارے پاس کرتا ہے وہاں سے بات کرتا ہے یہ بات میری نہیں ہے انا نبی ماں کی رضی اللہ تعالی عنہ پاس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے نعم جاشی فی یوم النبی ماں تو بھی نجاشی کی خبر موت سنائی. یہاں پر اشکال یہ ہے کہ مدینے نجاشی کے ذاکاری کو تھے نہیں تو پھر اس سے ترجمہ الرجل ینال اہل المیت کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سارے مسلمان ان کے دین بھائی. اور دوسرا جواب یہ کہ مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کے بھتیجے حضرت زین اخمر رضی اللہ تعالیٰ ممکن تھے. نجاشی کی وفات خلیفہ ابن حبان کے بیان پر سن نو ہجری میں ہوئی ہے, لیکن وہ نجاشی ان کی نماز جنازہ وائبانہ پڑھی گئی اور میں اور جس نجاشی کو حضور نے خط لکھا تھا اور اس نے خط کے چاک کر دیا جو اور ہے سچ مسلم شریف کی تصریح بارش گری ہو اور خط آپ نے سنسار میں لکھا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس نجاشی نے خط کے چاک کیا وہ رہا نہیں سن نو میں دوسرے نجاشی آ گئے ممتا کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی سریے ممتا کے تینوں نامزد سپہ سالار کے بعد دیگر شہادت پا گئے اور آپ کے مخالف ابن ولید بغیر نامزدگی کے علم سنبھال لیا. تم آدھا تم بچن روحان کا پوسی ہو انہا انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریبانی تم آدھا سلطان تسیلہ مدی تم آدھا خالد بن ولید من غیر کی مرات فبوتی حلہ غیر امتن کی آنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ نامزد نہیں تھے. الابن بالجنازہ اور دوسرے مسلم الاذان, اذان کے معنی اعلان و اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الفتنہ اعلان من اللہ ورسولہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی کے بعد یہ ترجمہ جو میں نقل کیا ہے یہ تکرار اصل میں ایک جو ہے موت کی خبر دے دی اور ایک ہے جن اللہ کی تیاری کی لوگوں کو اطلاع دے دی. باب اول سے ہم نے اول کو بیان کیا اور اس باب سے ہم نے ثانی کو بیان فرمایا چاہیے. وقال ابو عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على اكثر من مني وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن الجراح رضي الله تعالى عنهما قال ما بين قام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فما بالليل فدفنه ليلا فلما اسمع اخبره فقال ما منعك ما في انسان کہتے ہیں وہی انسان ہے جو مسجد جھاڑو دیا کرتا تھا لیکن یہ وہم ہے اس لیے کہ جھاڑو دینے والا تو ایک عورت تھی جس کا نام ام مہجن تھا اور یہ رجل حضرت تنحال بڑا چلی فقال ما منعك من تهجرني قالوا كان الليل فبرنا وكانت ذمه ان نشق عليك فاتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خدا کر نماز جنازہ پڑھ لی تاکہ مرنے والے صحابی کی اہمیت معلوم ہو اور لوگوں کو نماز جنازہ کی رغبت ہو اور اس سے صلاۃ القبر کا حصہ مل چکا. اس مسئلے کے لیے امام بخاری نے آئندہ ترجمہ منعقد کیا وہیں کے اخبار میں باب فضل من مات له ولد فاحتسب. یہ شخص کی فضیلت کے بیان میں ہے جس کا کہ کوئی اولاد مر جائے اور اس پر صبر کرے اور اللہ سے سوال کی امید رکھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لفظ فضل سے تعبیر کر دیا جو اپنے عموم کی وجہ سے باب کی تینوں روایات کو شامل ہو گیا. چلیے وقول اللہ تعالی وبشر الصابرین وبه قال حدثنا مراد خیال کو کچھ اور ہے. چلیے چلیے وبه قال حدثنا مراد قال حدثنا تلوار قال حدثنا تلوار بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من المسلمين يتوفى له ثلاثه لم يبلغوا الحنط الا دخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. وبه مسلمان کے تین بچے وفات پا گئے اور نابالغ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس لیے جنت میں داخل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بچوں پر بہت زیادہ ہے. اس رحمت زائدہ کے دامن میں لپٹ کر ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے. لم یبلغوا الحنص, حنص سے مراد بلوغ ہے. اصلا ہنس کے معنی میں اثم اور کسی کر پر گناہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے. اس لیے لفظ ہنس بول کر وہ لوگ مراد ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں جو فضیلت ہے وہ نابالغ کے بچے کے مرنے پر صبر کرنے پر ہے اور بڑے کے مرنے پر یہ بات نہیں. بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے. علامہ زین ابن منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کبیر بدلیل فہوا داخل ہے. حاصل یہ ہے کہ جب صغیر سے کسی نفع کی توقع نہیں ہے اس کے مرنے پر صبر کرنا باعث دخول جنت ہوتا ہے تو بڑے کے مرنے پر جس سے ہر طرح کے نفر کی والدین کو توقع ہوتی ہے صبر کرنے پر بگڑ گئے اولاد و پھول جنت مرتب ہوگا. لیکن زین کی تقریر کے معنی ہے اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ لن یبلغ الحنص کی قید بے فائدہ کرے گی. بات یہ ہے کہ نابالغ بچہ اپنی جانب سے بے فکر ہوتا ہے, رحمت کے ہی رحمت کے جھونکے اس پر آتے ہوتے ہیں, اور بڑا آدمی بالغ ہو جانے کے بعد خواہ کیسے ہی ہوتی ہے فرما بردار ہو اس کو اپنی فکر کا نظیر ہوتی ہے, جو اپنے میں مشغول ہے وہ دوسرے کے لیے کیا سب بنے گا. اسی لیے فرمان اللہ خلق اللہ الجنہ بفضل رحمت ہی, چھوٹے بچوں پر جو اللہ کی رحمت زائدہ اس کے اندر داخل ہو کر والدین کی بھی بخشش ہو جائے گی اور ان کو جنت میں داخل ہو جائیں گے. تین بچے مر جائیں وہ حجاب من النار ہو جائیں گے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اولاد کے مرنے کے بعد کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے تو کیا پھر جنت میں جائے گا؟ جواب دیا کہ الکبیر تو خرقن ذالک الحجاب وانما یحجب الحجاب ما لم یخرق, دیکھو حدیث شریف سیان بننا ما لم یخرق, سیان بننا ہے جب تک کہ اس کو چاک کیا جائے یعنی معصیت کے ارتکاب سے, اس لیے کسی عمل پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے, معلوم نہیں اس کے بعد کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ اس عمل کو الپت کر دیا جائے, اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے. اگر دو مر جائیں تو کیا دو ہی آدمی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہی سمان, یہ امراط مسلم انصاری کمان رکران وقال شريف بن عبد الرحمن بن حق قال حدثني ابو صالح عن ابي سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابو هريره لم يبلغ الحنجة وبه قال حدثنا علي بن فاطمه بن مسعود بن ابي هريره في حديث لم يبلغ الحنجة ابو سعید کی حدیث میں جانب سے معلوم بڑی موقوف ہے لیکن حقیقت میں ان کو چلیے. لالم تلے سلا سے مسلم سلا سے پہلے جمنا رکھ لسم, کسی مسلمان کے اگر تین بچے مر جائیں تو یہ جنت میں داخل جہنم میں داخل نہ ہوگا مگر قسم پوری کرنے کی. مشہور تو یہ ہے کہ یہ رج منصوب ہے اور یہ نفی کا جواب ہے, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر نفی کے جواب میں آتی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اول ثانی کے لیے سبب ہے, جیسے لال رحم پر موتی ان پر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا, اور موت الاولاد, اور اگر ہم منسوخ پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ تین اولاد کا مرن سبب دخول نار, صرف طویل عقل قسم کا استثنا, حالانکہ موت اولاد دخول نار کا سبب نہیں بلکہ نجات من النار اور عدم دخول کا سبب ہے. اس لیے بعض علماء کی رائے یہ مرفوع ہے اور یہ پار عاطفہ کافی دیا ہے, اور معنی یہ ہے کہ تین اولاد کے مر جانے کے بعد دخول فی النار محقق نہ ہوگا, اگر ہوگا تو بس قسم پوری کرنے کے مقدر ہوگا, اور اگر اس کو منسوخ پڑھا جائے تو منسوخ کی سب سے اچھی توجیہ یہ ہے کہ یہ با واو جمع کے معنی میں جس کے بعد ان مقدر ہوتا اور حدیث کا مطلب یہ کہ تین بچوں کا مرنا اور وجود مار جمع نہیں ہو سکتے اگر ہوں گے تو بس اتنی دیر ہو کہ قسم پوری ہو جائے تحلت القسم میں اختلاف ہے کہ قسم سے کیا مراد ہے بات تو کہتے ہیں کہ حقیقی قسم مراد نہیں بلکہ اس سے قلت مراد ہے جیسے کہتے ہیں ماں ضربتے ہو اللہ تک لیں گے میں نے تو قسم پوری کرنے کے لیے مار دیا اور دالتے اتنی حقیقی قسم مراد ہے پھر وہ قسم کیا ہے بازوں نے کہا ہے کہ وہ قسم وَإِنَّكُمْ إِلَّا وَارِثُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اس لیے کہ یہ کلام تاکید ہے اور قسم سے مقصود تاکید ہے اب اس کے بعد پھر آگے اختلاف کے ورود سے کیا مراد ہے بعض تو کہتے ہیں بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے ورود سے مراد ولود ہے سب لوگ جہنم جائیں گے لیکن جن کے تین بچے ہوں مر چکے ہوں ان کا داخلہ جیسے ایسے ہی ہوگا جیسے قسم پورا کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے نمبر دو بعض کہتے ہیں بعض روایات میں کہ ورود سے مراد مرور علی الصراط ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کو صحیح قرار دیا نمبر تین بعضوں نے کہا ہے کہ ورود سے مراد اشراق جھانکنا ہے لیکن یہ بہت ہی بعید ہے چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قول الرجل للمراه عند القبر اصبري امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود ظاہر یعنی مرد عورت کو قبر کے پاس سر کی تلقین کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مقبرے میں پہنچ کر ہر ایک کو آخر مستحضر ہوتی کسی نقصانی امر کا خطرہ عادت نہیں ہوتا وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري وبه ذكر جب نہ سمجھ میں آیا تھا تو ہوں ہوں کر کے دیکھ لیا چلیے وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غسل الميت ووجوبه بالماء والسدر باب غسل الميت ووجوبه بالماء والسدر مقصد یہ ہے کہ میت کو غسل دیا جائے اور ماں اور سدر سے میت کو ماں اور سدر سے غسل کرایا جائے اور وضو کرایا جائے میت کو غسل دینا جمہور علماء کے نزدیک فرض کفایہ ہے امام نووی نے اس پر اجماع کیا لیکن مسئلہ اختلافیہ مالکیہ کے دو اقوال ایک قول تو جمہور کے موافق تھے فرض کفایہ اسی کو قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا اور یہی مالکیہ عراقیین نے اختیار فرمایا اور دوسرا قول ہے کہ سنت علی الکفایہ، اس کو مغاربہ نے اختیار کیا اور قرطبی نے راجح قرار دیا. وقت پھر اس کے بعد یہ غسل کیسا، اس میں اختلاف ہے. علماء کے تین اقوال ہیں، نمبر ایک یہ غسل تعبدی ہے، یعنی یہاں نہ کوئی نجاست ہے نہ حدث ہے نہ خبث ہے. حافظ ابن حجر نے یہ قول جو اسے کیا. نمبر دو، ابن شعبان اور ابن فرض مالکیہ میں سے کہتے ہیں یہ غسل مضافت ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں یہ غسل